Слово Боже говорить і судить. Один православний лісник був дружелюбним і гостинним. До нього часто заїжджали мисливці та влаштовували веселі частування з випивкою. Сталося так, що цьому православному ліснику розповіли про Божий план спасіння та подарували йому Євангеліє. Він читав Євангеліє, покаявся і прийняв Христа з усім домом своїм. Він зняв ікони, а повісив тексти зі Слова Божого. Не зважаючи ж Бог на часи несвідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Дії апостолів, 17 розділ, 30 вірш. А на іншій стіні текст: кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Перше послання Івана, 1 розділ, 7 вірш. Знову приїхали друзі, подивилися на зміни і запитали: «Що це ти ікони зняв, а якісь написи повісив?» «Це тексти з Євангелія», – пояснив лісник. «Ти їх зніми», – сказали друзі. «Чому?» – запитав господар. Один із друзів пояснив так: «Ікони дивилися, але нічого не говорили, а ці тексти з Євангелія говорять і викривають нас, і діють на розум і совість. Христос сказав: те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його». Євангеліє від Івана, 12 розділ, 48 вірш. І ще: слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Євангеліє від Івана, 6 розділ, 63 вірш.